Jaj, mikrofon, jaj, műsor. Ezt mindig elmentjük, fejhallgató, mikrofon. Uramisten. Hát igazából most kezdtük ezt a rádiózást. Nincs még színpadi rutinunk. Vegyünk fel egy telefonálót, nem? Ahhoz kell majd a fülhallgatónak. Fel a fülest, lányok. Fel a fülest. Fel a fülest. Le a Didit. Halló. Halló. Sziasztok. Szia. Zsömi vagyok. Szeretnél jelentkezni az iskolába? Igen. Énekelned kell. Most itt telefonban? Igen. Gyors ének próbált meg. Nem, de kicsit, egy kicsit felel. Nekünk. Nem tudok. Egyébként az iskolában nem is tartottuk felvételét, ezt mindenkinek elmondtuk, hogy készüljön az első órára egy dallal, és akkor majd megbeszéljük, meg elkezdődnek a munkát. Igen, tehát aztán mi aztán tényleg tudjuk, milyen az elmenni valahova, és ott kiállni, és énekelni. És sose tud az ember jól teljesíteni igazából, úgyhogy... És lehet kérdeni ezzel kapcsolatban néhány dolgot, hogy hol lesz és mikor és... Telefonszámot tudunk adni. Jó. És azon minden információt. Mondjuk meg. Egyébként azért azt elmondhatjuk, hogy hogy a Hagyományok Házába, tehát a Budai Vigadóba, a Fő utca, a Korvin térnél van, tehát a Batthyány tér mellett. Ez egy nagyon jó hely egyébként. Budapesten van ez, segítek. Mi a telefonszám, lányok? Mi a telefonszám? Mondom a telefonszámot. 0630. 231 81 82. Milyen egyszerű és könnyen megjegyezhető. Megismétlem. Tehát a Budai Vigadóban mi a neve az iskolának? Tunyogi Énekiskola. Egész egyszerű. Azt most találtátok ki? Igen, ezen sokat tettük a fejünket. Tunyogi Ének és Tánciskola esetleg nem merült fel? Igen, de azért nem akarjuk a tánciskolát, mert természetesen vannak táncórák, mint máshol is, de az éneklése azonban a hangsúly. Jönnének szalzázni. Gyerekek, lányok, picit maradj a vonalba, tapsoljuk meg Olivért, aki megérkezett. Szervusz Oliver, a jó kedvenc. Műsorunk állandó támogatója. Igen. Ja. Mi köszönjük, hogy eljelentkeztél, mert mi veled foglalkozunk a kedves telefonálóval. Nem kívánok megosztani, jó? De sztár szeretnél lenni? Tehát sztár akarsz lenni? Én? Igen. Nem. Csak úgy énekelgetnél? Hát én énekelek most az iskolai énekkarba, de szeretném mondjuk egy kicsit tovább is. És milyen hangfekvésed van így? Hát alt. Alt, az alt. Hallani. Alt. Az a legjobb. Úgy vagyok rekedve, de amúgy is alt. És Anasztázia, vagy valami ilyesmi. Szereted? Hát... Azt se tudom ki az. Az egy rajzfilm. Nem annyira. Az igazság, hogy inkább a rockzenéhez húz a szívem, de nagyon sok mindent meghallgatok. Janis Joplin. Most így a hangod alatt jön. Janis Joplin. De egyébként, meg kell mondjam, hogy most tehát többféle stílust is lehet tanulni, tehát lehet musicalt is, hiszen azért én abban vagyok inkább igen, otthon. Az Orsitól lehet. Igen, mert van egy CD-nk is, arról szoktam hallgatni, lehet egy dal. És azt szoktam hallgatni. Milyen CD? A Dés. Ja, a Dések a válogatás. Ja? Igen, nem igen. A válogatás. És arra gondoltunk, hogy kimegyünk mindjárt. Hívunk kurzust, például akár az aput is meghívhatjuk, vagy bármi rock énekes, tehát ha igazán rockot szeretnél. Én is szeretnék. Igen, azt én is szeretném. De komolyan. Tehát, hogy szeretettel várunk. Mennyi a tandíj? Azt majd, de ha telefonon keresztül szerintem. Nem sok. Hát nem sok. Na, akkor mondom még egyszer a telefon. Minden információt megtudom. Kevés pénzért, nagy színvonal. Képletes összegért, Budai Vigadóban Tunyogi Énekiskola, 0630 231 81 82. Jól mondtam? Igen. Nagyon szépen köszönöm. Mi köszönjük, szervezünk. Akkor térjünk vissza azért arra, hogy nem voltak ilyen botrány évek nálatok a pályafutásotok során? Ezt hogy gondolom a botrány éveket? Volt ezt én meg akartam kérdezni, és vitatkoztunk róla Lacival, hogy ez a szerencsejáték tudsz, ez a... Nem ti voltatok a Telemászdi, vagy valamelyik ilyen lottó énekes, nem? Nem. Nem volt ilyen reklám, valami reklámdal, nem? Vagy sok reklámot énekeltünk. De mi volt a leghíresebb? Nekem a leghíresebb, nem tudom mennyire lehet márka neveket. Lehet. Coca-Colának volt egy reklámja, amit Unos Untana játszottak, és én meghallottam, és mindenki rosszul volt már liftben, amikor a Luna Plázába utaztam. De melyik volt az? Az a kimegyek a nem tudom, a szegéri volt. De mindenki, aki meghallotta, kimenekült a izébe. Én vagyok a béka, de ki lehet a gólya. Az mindenki. Nem a húsvétosat, a téli. De jó. Korán a gerapája volt. Korán a gerapája. Most is énekelt egy meg a. Mit? Volt a Mirinda első reklámja, az igen. Az melyik volt? Az nagyon rég volt. Már nem is emlékszem. Meg volt a kék csibe, arra emlékszem. De azt mondja, gyerek hangon kék csibe, a langitól, a főzés öröm. Igen, bármikor. Nem tudom, nem emlékszem arra sem annyira. De azt tudom, hogy az óvodások körében nagy sztár voltam, mert mindig a buszon énekelték, amikor mentem reggel, és hogy jaj, jó, én is ilyen akarom énekelni, tanulni. Hányan nyúltak most a leves kockához önkéntelen? Nagyon fogyasztás ösztönző hangod van. Tényleg. A Bernie-nek az önéletrajzában van itt egy fehér folt. 2001-től szabadúszó. Igen. Az mit jelent? Hát az, hogy a Budapesti Operett Színháznak jól tudom, volt egy igazgatóváltás, és nekem nem annyira kedvezett ez a fordulat. Fogalmazzunk így. Én nem szerettem volna maradni? Ilyen formában ott maradni. Milyen nem is annyira varasztaltak mondjuk, nem könyörögtek, hogy maradjak, de én sem szerettem volna. Mi volt a forma? Hát, milyen formában nem szerettél volna ott maradni? Nem szerettem volna tagja maradni tovább a színháznak. Mert nem volt jó fej az új igazgató? Nem az én. Nem jöttek ki jól. Úgy gondoltam, hogy ez a fajta munka, ami ott lesz, ez nem az én nekem való, vagy én nem ezt szeretném csinálni. Úgyhogy én szabadúszó lettem, és bekerültem egy fantasztikus társaságba, ez a Musical Színház. Molnár László és Menyinge Sándor neve fémjelzi ezt a színházat, és a Jekyll és Hyde című darabban azóta is játszom, ez az egyik darab, de ez a legfontosabb most számomra. A Thália Színházban megy, egyébként most 13-án is menni fog októberben. Megyünk, október 13 írt van. És ez egy fantasztikus társaság, ez most ha beszélni szeretnék róla, ez inkább olyasmi, mint a Rockszínházot annak idején, csak hát már sokkal, de sokkal színvonalasabb, már nyilván a idő előre haladtával is most már közelebb kerültünk ehhez a műfajhoz, a musical műfajhoz. És kik játszanak még ott? Hát ugye elsősorban Molnár László, akinek a darabnak a főszerepét is játsza, és ő is rendezte. De melyik, a Jackie vagy a Hyde? Ő mind a kettő. Beugratos, igen. Igen. A másik női főszereplő Jan Zakata, illetve Borbás Erika felváltva. Bao. Az én váltom Füredi Nikolett, de bennem a Makrai Pál, Forgács Péter, stb. Tehát sokan szép az. Válogatott csapat, tehát a nyugati műzikejátszás mintájára van az egész, meghallgatás volt, kiválogattak minket, és szerintem nagyon színvonalas és jó előadásokat csinálnak. 13-án. Tudsz esetleg intézni valami egyet? Kifizetjük meg minden? Egy, igen. Nagyon drága. Hát mivel egy magánvállalkozás, ezért nem 2 forintba kerül a jegy, mint ahogy külföldön sem, csak tehát sem annyi. Csak hogy mennyit kérjünk kölcsön? Kérdés, nem veszünk számot, el fogom intézni nektek. Hát szeretnénk támogatni. Valamit megpróbálok intézni. Mi minden ilyen kezdeményezést a magunk szerény eszközeivel támogatunk. Mi a magánvállalkozások pártján vagyunk. Így van. Nem, hát úgy tudom elintézni, hogy szerzek nektek egyáltalán egyet. Jó, nem, hogy megvehessük. Nem, hogy ezt megbeszéljük. Nem, de hál' Istennek tényleg sokan vannak. Ide van még egy Rocky Horror Show. Igen, ebben játszom a filmet, bizonyára ismeritek. Hát. És a nekem mindig Janet Weiss nevezetű hölgyem, én játszom, igen. A csaj, akit elkapnak. Igen, többször is. Az mindenkit elkapnak, de mondjuk az egyik csaj. Ezt a csajt kapják. Alapvetően ezt is elkapják. A fiút is elkapják, ha jól emlékszem. Igen, ez igaz. Hát itt aztán, igen. Nagy kapkodás van abban a darabban. Nagy kapkodás. Azt játszom ebben a darabban, ami most nem tudom, hogy hol fog menni, a Buda Stage-en vagy a Vidám színpadon. Valahol. Majd szólnak, majd már megy egyébként régóta a Buda Stage-en, csak most nem tudom, hogy ott maradunk vagy nem. De ez a, mi ez a Kállói Molnár Péter? Kállói Molnár Péter féle rendezés, igen. És van még, ide van írva a legeslegvél, hogy duett Orsival. Hát és erről meg a beszéljem az Orsi, mert már olyan túltengek. Így áll egy kicsit. Vegyél levegőt. Igen, duett. Nagyon-nagyon régóta készülünk rá. Azt értem, hogy ti ketten énekeltek együtt, de miként, hogyan? Igen, a harmadik nagy lemezemen végre sikerült, hogy együtt énekeljünk először. Már úgy, hogy CD formájában meg is jelent, és az embereknek megmutatásuk, hogy tudjunk, hogy lányok, mi mit is tudunk. És Soha nem mond címmel meg is jelent. Na, és még akkor... maxiként nem, de hamarosan remélem, hogy igen. Is. De most nem ezt fogjuk hallani egyébként. Nem, nem, most a kedvenc, a személyes kedvencem jön. Hanem a Bernadettel a Muller úr című, édes is. Vagy a Lady Marmalade című dalt elkészítettük. Hát nem volt egyszerű, de... De jó lett? Hát hallgassátok meg, és utána mondjátok meg. Én nagyon szeretek, jó vagy nem. Magas az imádjuk, a zenéje, szuper. Szuper. Tudjátok, ez az a film. Gyerekek, tudjátok, ez az a film. Na mindegy, nekem ez egy nagyon kedvenc szám, úgyhogy magasan van a léc. Nekem is a kedvenc. Utána véleményeket nyugodtan. Tehát akkor Vule Vukusé avec moi éneklik a Tunyogi nővérek. Hajrá! Már olyan fiatalok, hogy Tunyogi hugok, igazán. Indítsuk el újra, nem? Igen, belevettél. Bunkó voltam, bocsánat. A zenét az kiszolgáltatja. A zenét Turcsán András nevezető, nagyon tehetséges fiatalember, zenész csinálta nekünk. Ő rakta össze. Oké. Okay. Hajrá András! Akkor most pusolunk. Hey sister go, sister soul, sister flow, sister. Hey sister go, sister soul, sister go. Ez az Estefem 98.6 és a Hitvenmény Zsibelet Lacival, Tomival, Csepmennel, Jobbágy Roberttel és a tunyogi hugokkal. Hugokkal, akik szépek, mint a nap. Az van, hogy van. Igen, nagyon, nagyon jó a szám. Gyerekek, nem tud eltörni valaki egy tízest. Hogy így értitek, nem tud valaki eltörni egy tízest. Nem tud valaki eltörni egy tízest. Nagyon jó lett. Köszönjük szépen. Bravo! Tapsoljuk meg, tapsoljuk meg. Sokat dolgoztunk rajta nagyon, egyébként. Nem találtatok egy magyar néger csajt? Aki bemondja ezeket a... Pálya Fanni a Carpe Diemből, nem? Ő nem tudja, nem tudná rappelni. Ő tök jól énekel, nem? De nem énekelni kell, ha a rappelni, nem arra gondolsz? Igen, a rappelés. Tehát az a rész, ugye azt meg kellett ugrani, gondolom, kényszerből. Azt megugrottuk. Igen, kivágattuk, mert hát... Hát igen. Azt nem akartok eljátszani, hogy de jól tudunk New Yorkiul, úgyhogy... Csinálj, most őszintén, így, és így olyan volt a pályafutásatok során, hogy valaki helyett énekeltetek volna? Hát erről nem illik beszélni. De most már szerintem annyira köztudottak ezek a dolgok. Nekem volt egy darab, mint ez a Carpe Diem. Na mit ad Isten? Na csak pont, és hogy ráhibáztál az első slágert énekeltem, és akkor... Az melyik volt? Az egy. Élvezd a percet, most kell, hogy elkezd, ja, vagy élj, hogy élek, vagy tehát nem, igen, az álomhajó. Nem az álomhajó, még az előtt, a leges-leges-legelső, amikor megjelent az, igen, első lemezük, és akkor én úgy gondoltam, hogy ez nem tisztességet, és én nem fogok senki helyett énekelni, de nem is azt, hanem nem verjük át az embereket, és egyáltalán, úgyhogy én azt mondtam, hogy köszönöm szépen, és soha többé nem énekeltem senki helyett. Ez mind a kettőtökre igaz? Én nem, engem felhívtak több ilyen együttes is, és én mondtam, hogy én... Te eleve nem. Igen, mert én lehet, hogy ez ilyen, nem is tudom, minek hangzik, de szóval, hogy én nem bírnám azt elviselni, hogy valaki tátog az én hangomra, és azt mondják, hogy hű de jó, vagy hű de rossz, csal, teljesen, igen, mindegy, hogy most pozitív vagy negatív, de nem, az mindegy, hogy most, tehát azt hiszik, hogy ő ének. Nem idegesít, én nem, akkor... egyetlen tulajdonom a hangom, én ezt nem akarom eladni. Hát azért van ott más is, de mindegy, ez, tehát így, na mindegy, csak mondtam. Na nézzed, vigyázz, jön a bika, vigyáztam. Telefon, haló. Szép bok volt, nem? Gyárulat. Nem, neki mondtam. Én nem hallottam. Ezt mondta a vételkörzet széléről, Som, hogy északi részéről telefonált valószínűleg egy hallgató. Ennyi jutott el hozzá. Az se igaz, ezek szerint, hogy a király utolsó felvételein te énekled a magas fekvéseket? Tehát a nézd le rám, ó Isten, nem tudom, amikor fölmegyek. De a király felvételein egyébként a Bennett is vokálozott, és én is vokáloztam a későbbiek során, úgyhogy még abban is énekeltünk. Én most olvastam. De miben nem? Van olyan, ami kimaradt és szerettétek volna, ha megvan? Várj egy kicsit, felváltva kérdezem. Nincs. Szerintem olyan? Nincs, minden. Én úgy gondolom, hogy te, Bernadett, neked van hiányod. Nincs. Semmi van. Egyáltalán nincsen hiányod. Szeretlek, édesem. Nincs. Jó. Én csak kérdeztem, most jössz te, Laci. Én nemrégiben a WC-n olvastam egy könyvet a királyról. És ott mindenki, a pályatársak, barátok, azok olyan nagy, tehát hogy mondjam, a legnagyobb nagyra becsülés hangján nyilatkoztak a király. Milyen volt vele együtt dolgozni? Na, te tudsz erről valamit? Én tudok, de az a baj, hogy azt szokták mondani, az a mondás, hogy halottról jót vagy semmit. Most ez lehet, hogy egy kicsit rosszul hangzik, de én nekem nem voltak olyan nagyon jó tapasztalatai, tehát emberileg én nem, tehát én nem jöttem vele ki olyan nagyon jól. Illetve nem volt semmi, épp az, hogy semmi, szinte nem is kommunikáltunk, bár egy színpadon énekeltük egymástól pár méteret, tehát én inkább nem akarok semmit mondani, semmi rosszat soha jöttem, mert de ez egy jó hang nekem volt egyébként, ez a királyhang, ez tényleg jó? Igen, igen. Hát persze, ne vicceljált, ez egy nagyon, nagyon spektrum. Az egy másik kérdés, hogy kinek a milyen ízlésnek felel meg, hát amit ő zene csinált. De nem, a hang az, de az a egy hang iszonyú komoly spektrum. Volt ez a blues szám, tudod, az amivel betört. És ötön, ami az például az komoly volt szerintem. Hát igen, de nem az volt egyébként a legnagyobb trüváj, bármilyen is furcsa, mert az egy alsó hang, meg egy fejhang variálás, az nem olyan nagyon nagy szám, mint amilyen látványos. Mi volt a kunst? A legnagyobb trüváj. Hát amikor a magas hangokat megénekelte, igazából az a kunst. Aha. Világos. Hát azt szegény értem. Király, nem lehet róla rosszat mondani, mert meghalt szegény, Isten nyugosztalja, nem? Semmi úgy rosszat nem tudnék róla mondani, csak viszont nagyon jót se, tehát most nem tudnék anekdotázni, hogy hú, de jó annyira fej volt. Ismertük annyira nem ismertük őt. Annyira nem is. Olyan aranyos hangja van az Orsinak. Na de tessék, tényleg? Még egy, mondd, hogy szeretlek édesem, vagy valamit. Én nem ki kell kompenzálni. Ez a Bernadett, ez nem most Orsinak fasírt van szerintem. Fasírt van az Orsinak. Nem, én más típusú ember vagyok, mint a Bernadett. Nehéz ember. Teljesen. Én ütéssel, gyalázással fejezem ki a szeretetemet. Nem, csak nem. Más. Jó. Más. Oké, ha más. Duettezzünk egyet, nem? Duettezzünk. Mi jön, Robi? Ja. Soha nem mond című dal, amely a harmadik nagy lemezben szerepel. Igen, amiről azt írja itt, a fáma, a világháló, az énekesnő a hírek szerint jelenleg gőzerővel dolgozik harmadik nagy lemezén. Már dolgoztam, már meg is jelent. Itt van novemberben. 7 másodperc. Na ennyit arról, hogy az internet friss, jó? Ennyit a frissítés. És egyébként a következő maxi lesz ez a Soha nem mond című dal. Az albumon hallható lesz egy duett Ákossal. Az is, már a hallható is seconds. Volt a 7 másodperc. Volt, azt is meg akarom hallgatni majd. Jó. Illetve hát még most is a mai napig is. Remélem, jó. Hogy hallható. Akkor csináljuk úgy, hogy medley, azt nem tudjuk, mi már egy CD-n van. Na mindegy, akkor majd közben vakenászunk valamit. Jó, akkor soha nem soha mond. Soha nem mond. Figyeljetek már, nagyon szkó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőrtől. Spesszőrtől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy megvettük mi? Kazán Bandi. És Church Laci. Az STFM legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Élet, távol vagy, hogy ezt értsen. Én bár... nem értem, hogy mi kényszerít, hogy megváltozzunk. Elfordulunk egymástól, bezárkózunk. Jó lenne, ha úgy élhetnénk, ahogy gyermekként hittem. Fájdalmak és örömök összekötnek minket, a szeretet mindig segít. Ne félj, csak hét másodperc az élet, távol vagy, hogy ezt értsen. Én várlak téged, hidd el végre, csak hét másodperc az élet, távol vagy, hogy ezt értsen. Az Estefem 98.6-on. Benne Rob, Chatman, Laci, Tomi és a tunyogi hugok. És megjött Zsömi is csajozni. Megjött, igen, megjött. Zsömi hozott enni, igen. Nagyon szép belépője volt, nem egyébként? A kajával, igen. Nem? Tud. Boy Scout, ebből él, tehát így férfi vendégeket kísér Budapest belvárosában éjszakáton át. Tehát férfi eszkort. Férfi eszkortingot csinál, hát. És így mondják, hogy nincs a fiúk között rivalizálás, ugye? Hogyne volna. Nem, ez a klasszikus, ki a legjobb képű a társaságban verseny. Ez egy régi, hogy ki a legjobb képű a társaságban. Tényleg, és mikor lesz gyereklányok? Reméljük, hogy érdekes egyszer. Tehát, hogy a karrier pedig gyerek szempontjából. Mikor szeretnél Bernadett? Én még szeretnék párni vele. Majd 30 után szeretnék egy-két-három év. 15 év múlva. De jó lenne, ha 15 év múlva lennék annyi. Az nem olyan, nincs olyan messze. Egyébként. Messzebb van, mint Vác? Hány kilométer? Hát, 30. Közelebb. És Berni? Hát én meg még közelebb vagyok, mert ugye én 2 éve idősebb vagyok az Orsinál, úgyhogy én is a 30 körül szeretnék már. Hallod, szívem! De hozzáteszem, hogy ezt az embert is meg kell találni, akinek szívesen. Mondom én ezt. Ugye? Tehát valami nem stimmel. Na mindegy. Igen, van. A karrier. Beszéljünk a karrier. Szerettek erről a melóról beszélni? Vagy szívesebben beszélnétek másról? Most már letudtuk. Várjál, Tunyogi Énekiskola, Budai Vigadó, 0630 231 81 82. Ez a legaktuálisabb. A két nő így tud énekelni. Már nemrég megjelent egy Maxim egyébként. Na, hát ezt még szúrjuk be ide a kereskedelmi blokk végére. Érdekes, ez már csak olyan nagyon direkt. De nyugodtan lehet. Már nagyon direkt. Titititá címmel, ilyen egyszerű címe van. Ez hogy jött? Ez a dal címe? Ez a dalnak a címe, igen. Ez volt egy munkacím volt. Bocs, egy pillanat, szabad ne felejtsd, de milyen, amikor ezt csinálja? Én nem láttam, mert itt egy monitor az oldalon. Amikor így gondolkozik, hogy ez nagyon jó. Titititá, ez nem volt egyszerű kimondani a stúdióba. De most már megy, annyira begyakoroltam. Mondd a mikrofonba, hogy jobban hallja. És ez egy munkacím volt, ez a dal. és igen, szóval tititába következünk teszem belőle. Ja, hogy megszervezted, hogy lejátszunk. A robot annyira nehéz lábeszélni dolgokra, de nektek valahogy így ki azonnal. De azért, mert különböző CD-n van az összes dal. És ez külön a maxi. Ez a maxi, ez most ezt így tényleg, ezt nem tudom. Ja, mert az nem a maxi verziója. De tényleg? Nem baj, most miért lejátszuk az eredetit. Találjuk már ki az Orsi ízlését meg így a tititititá előtt. Jó, cserébe, hogy mi meg promózzunk. Okay. Azért elég becsületesen, nem? Igen, és azért ritkán volt, meg. Hogy lányok átvették volna itt a hatalmat a stúdióba, ugye? Igen, igen. Erről se tudnék hozni azt példákat. Azt még hozzá szeretném tenni, hogy a Norinak, az unokatesunknak sok puszit küldünk. Igen, és köszönjük szépen az SMS-t. Nagyon aranyos vagy, és mi is büszkék vagyunk egyébként rád. Ő mit csinál? Szerintünk? Hát egy nagyon nagy cégnél, a főnöknek a titkárnője, de nagyon sokat dolgozik. Sajnos a nyelvem hegyén volt a főnöknek a jobb keze, ez olyan disznó dolog. Disznóság, mert sok nyelven beszélésig fantasztikusan okos lehet. Vezetői asszisztens. De nem, ez ma már szerintem egyáltalán nincs is. Lassan a fiúk lesznek a... nem? Hát igen, ha így fog menni. Én is most úgy érzem magam egyébként, hogy mit... Abszolút. Másod mostanában egyébként annyit cikkeznek erről, ti olvastátok, hogy a férfiak az egy ilyen kromoszóma hiba voltak éppen. Laci, te válságban vagy lelkileg, szerintem sokan inkább. Felütök egy újságot, és rögtön egy ilyen cikket. Neked összetört az egód, nem? Vagy hát valami? Úgy érzem egyébként abszolút. Nagyon nehéz megtalálni az igazi Torsi. Szeretnél róla beszélni? Igen, nagyon szeretnék róla beszélni, de nem tehetem, mert költ egy fogalom. Tényleg Orsi egyébként, tehát hat fiú van a stúdióban, tehát kettő, ugye úgy típus szerint, úgy, itt van, itt van Zsömi, szépen, itt van nem? Rob, itt van Tamás, itt van László, itt van Chatman, és itt van Oliver a hátam mögött. Igen. Tehát így típus szerint, mert úgy látjuk, hogy azért itt a másik oldalt... Én tudom, hogy melyik az a típusa. Én tudom, hogy melyik. Háromra kell akkor mondani. Hát, de én még nem tudom, várjál. Lehet, hogy már nem tudja. Azért meg kell először a belsőt ismerni. Aha, szóval nem úgy megy, hogy én most azt mondom, hogy ő is, ő is. Akkor nem a Bálint, mert ő marha jó képű. Akkor ez meg itt az este fenn. Nem úgy megy nálam. De ez itt az a baj, hogy itt a telefonálók is azt szoktuk csinálni, hogy válaszra kényszerítjük őket. Hatodik, ha szakad. Nekem ez gondolkodási idő. Jó, mondjuk lemegy a... Na, hogy telefonálom, akkor azt kell mondani, hogy mindegyikötök egy külön... és mindegyikötök külön egyéniség, és mindenki... Akkor most meghallgatjuk a tititititát, és utána a lányokat kikényszerítjük egyrészt a válaszból, másrészt azt, hogy folyamatosan udvaroljanak nekünk addig, amíg el nem mennek innen. Beleremegek, mikor látom őt újra. Gyorsan megy a szív, mikor engem hív. Ti-ti-ti-ti-tá, ti-ti-ti-tá. A te zenéjjel lüktet bennem. Ha este van, én elvesztem fejem. Úgy hiányzik, ha nincsen mellettem. Kedves hozzám, simogat. Mesél színes álmokat. Tudja jól, hogy szenved az álmom. Úszunk az ára egy álomvilág. A tunyogi hugoknak ez itt a hit, remény, zsűrölet. Az Estefem 98.6-on. Ez a kereskedelmi. De még kellett volna ilyen, hogy hó, and Mr. DJ, és akkor kellett volna ilyeneket mondani. 243-85 a telefonszámunk, már csak néhány percig vannak itt a lányok, ugye úgy érezzük, hogy ez így. Igen. Most tényleg? Az? Ja. Tehát így. Igen. Megy mindenki haza, uh-huh. Apához. Nem, én nem megyek haza. Én sem. Na mindegy, csak mondom. Édesapádhoz nem mész haza? Nem. Oké, már rég nem voltam. Édesapátokkal milyen a viszonyatok egyébként? Jó, köszönjük szépen, bár amikor fiatalok voltunk, kint vendéglátozott külföldön nagyon sok éven keresztül, és kimaradt egy pár évet. Amikor kimaradt. Mi 14-5 évesek pont kamaszottunk. És kellett volna. És akkor jött is haza, igen, már hogy itthon is volt, és egyik este festettük, sminkeltük egymást a Bernadettel, és hát indultunk volna egy koncertre, mikor az apu benyitott a szobába, és azt mondta, hogy lányok, ti hogy néztek ki, és hova indultok éppen, vagy mit csináltok egyáltalán? Pont egyetlen? Ő mondja, nem? Ezt így mondta? Ezt ő mondta, mert hát a lányai vagyunk. Vagy se volt háborodva. Igen, és azt mondta, hogy azonnal menjetek, mossátok le ezt a ezért? Festéket az arcotokról, és menjetek aludni, és akkor mondtuk az apunak, hogy apucika, hát ez nem így van, mert mi megyünk éppen tátrai koncertre, dolgozni, és akkor nagy szemekkel nézett, hogy ne hülyeskedjünk már, ne csináljuk ezt, és menjünk aludni, és akkor igazából mi beültünk az autóba, már hogy az anyu elvitt minket a tátrai koncertre este, és akkor ő tudatosult ebben a ténnyel, hogy mi vokálozunk. Szembesült vele. Igen. Szembesült vacsak. Semmi baj, nem haragszom. Nagyon, én befogadó típus vagyok. Szóval, hogy is van ezzel a romantikával, Tomi? Mit mondott neked ez a kedves asszony? Nem, de ez szerintem, várjál, és apa fel volt háborodva, hogy ti ezt csináljátok? Támogatta féltett ezt? Féltett minket nagyon-nagyon. A szakmától. Eleinte, ő tudta előnyét, hátrányát. No. Mi az előnye, mi a hátránya a szakmának? Tényleg, mi az? Timon, most hát már ti is tudjátok. De most már két szakmáról beszélünk, ugye? Mert azért te énekesnő vagy, te pedig színésznő. Alapvetően. Hát azért elég közösek a problémák, meg kell mondani. Na, és mi a jó, és mi a rossz? Ti most már hát látjátok. A siker az jó, a rossz, elsősorban a rossz ugye attól féltett minket. Kudarcokkal jár, nagyon-nagyon sok kudarccal, meg kell küzdeni mindenért. Szóval nem olyan egyszerű, ahogy ezt kívülről látják az emberek. Ahogy hogy az embernek van egy hangja. És igen, kész. Lehet, hogy tehetséges vagy, de nem jutsz egyről a kettőre, nagyon-nagyon nehéz. Mondjuk ez a porszívó szakmában is így van. Igen. Hát nagy, nem egyszerű. Nagyon sok kudarccal jár. Képzeld el, hogy 8-10 évet végig kell nyomni ilyen konyhai, ilyen asztali porszívókkal, csak egy nagyon kicsibe lehet csinálni. Mm. A csúcs az ipari porszívó. Meg a porszívó rendszer egy házban. Hát mi nők úgyis féltett minket egyébként. És az is az árnyoldala a szakmának? Egyébként? Hát az árnyoldala. Nőként, volna, nőként ez rosszabb? Vagy? Nehezebb. Hát gondold el, mondjuk sokkal, a nők mert kevesebb sokkal inkább rajonganak. De most gondolj be. Te ez a szereposztó dívány dolog, nem? Hát az egy olyan is van, de az egy másik. Na de most dolog. Nem feltételezzük rólatok, hogy ti most komolyan, tehát nem... Nem erről van szó. Feltételezheted is akár, de nem de igaz. De nem úgy néztek ki. De nem igaz. Tehát, de nem és létezik ez a probléma? Valóban? Hogyne. Nagyon is. Egyébként. Nagyon is? Hát persze, hát igen. Te maga nagasd a válladat, Cseti. De az miért neked van? Tehát... Na mindegy, igen. Na mindegy, azért nehezebb később. Egyébként a nőknek mindig, akár a színházban, akár a pop szakmában, mert hiszen ha belegondolsz, a fiúk, a férfiak nem annyira rajongó típusúak, tehát nem úgy mutatják ki. A lányok sokkal inkább. Én tehát egy férfinek sokkal könnyebb. Nem sikítozom, ez igaz, de... Tehát most gondold el, hogy a férfi kicsit szebb, mint az ördög, akkor már tele van rajongókkal, lányokkal általában. És akármilyen tehetséges. És tulajdonképpen nem kell a nagyon tehetségesnek lennie. Akkor én még az ördögnél sem vagyok szebb. A lányoknak jobban meg kell azért dolgozni. Igen? Hát sokkal. Az életben is így van ez? Kérdezem mosolyogva. Hát, Most bejössz. Most mire gondolsz konkrétan? Tehát szeretném, hogy ez kifolytani. Én is szeretném tudni. Te feltettél egy kérdés, akkor olyan kérdés, kérdés amit értek. Ti a szakmáról beszéltek el? Tehát most a szakmában van csak így, vagy szerintetek az életben is? Ez alapozza hát meg férfi és nő viszonyát. Hát alapvetően nehezebb a nőknek az életben, tehát ez szerintem nem is kérdés. Szerintem pont fordítva van. Nem, egyébként ez butaság. Butaság, mert mindenkinek megvan a maga szerepe, a férfinek is, és a nőnek is, és ha mindenki ellátja idézőjelbe feladatát jól és normálisan, akkor jól érezheti magát a bőrében, és működik a dolog. Szerintem. Fölírtam minden szabadon. És a pop színházi szakmában körülbelül a lányoknak hány százaléka kényszerül a szereposztó díványújtján fölkerülni? Nem érdekes, hogy ez a szereposztó dívány. Nem, az a baj, ez egy szerkesztett adás, és nekem ide ez le van írva, és akkor ezt szerint kell haladni. Na, hát most mi? Hát sok ilyen van, de bennetikám egyébként, de őre te tudnál beszélni. Ez ilyen média tudsz. Én még sosem voltam szereposztó díványon. Hát de biztos ültél már rajta az igazgató szobájában, például amikor azt mondta, hogy Bernadett. Hát elmentél mondjuk egy meghallgatásra, és tudod, hogy te jobb voltál, mint akit kiválasztottak, és tudod, hogy miért választották ki azt, akit kiválasztottak, és miért nem téged. Szerintem ez jó kérdés. Ilyen Orsi elmondta lényegét, tehát ez itt mutatkozik meg, hogy elmegyek egy meghallgatásra, és mondjuk láthatóan nem csak én, hanem mások is jobbak, mint akit kiválasztottak, és akkor egyszer csak kiderül, hogy hát ez miért is történt meg. Uh-huh. Tehát így lehet ezt csak lemérni. Hát én még nem voltam. Tehát én nem voltam még olyan helyzetben. Tehát téged vagy volt. Kiválasztottak, mert jó vagy, vagy nem. Vagy viszontlátás. Igen, tehát én nem nagyon. Így nem, annyira nem akartam soha egy szerepet, hogy ezért bemenjek a szereposztó díványra is. Hát meg annyival tehetségesebb is vagy, nem? Hogy nincs rá szükséged? Hát én szeretném ezt hinni. Hidd ezt.